يبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين وعلى آله وصحابه أولي الصدق واليقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولم تقتلوهم ولكن الله قتلهم ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وصحابك يا إمام الأنبياء والمرسلين گرم ہو جاتا ہے جب گرم ہو جاتا ہے جب محکوم قوموں کا لہو گرم ہو جاتا جب محکوم قوموں کا لہو تھر تھراتا ہے جہان چار سو رنگ بو تھر تھراتا ہے جہان چار سو رنگ بو گرم ہو جاتا ہے جب پاک ہوتا ہے زنو تخمیس انسان کا وجود پاک ہو جاتا ہے زن و تخمیس انسان کا وجود کرتا ہر کرتا ہے ہر راہ کو روشن چراغ آرزو کرتا ہے ہر راہ کو روشن چراغ آرزو وہ پرانے چاک جن کو عقل سے سکتی نہیں وہ پرانے چاک جن کو عقل سی سکتی نہیں عشق سیتا ہے انہیں بے سوزنوں تارے رفو عشق سیتا ہے انہیں بے سوزنوں تارے رفو گرم ہو جاتا ہے جب ضربت پہ ہم سے ضربت پہ ہم سے ہو جاتا ہے آخر پاش پاش ضربت پہ ہم سے ہو جاتا ہے آخر پاش پاش حاکمیت کا بتے سنگی دلو آئین رو حاکمیت کا بتے سنگی دلو آئین رو گرم ہو جاتا ہے جب محکوم قوموں کا لہو تھر تھراتا ہے جہاں چار سو رنگو بو کلندر لاہوری علامہ اقبال علیہ الرحمہ دے چند تمہیدی کلمات تو بعد دعا ہے رب العالمین مولا سب حاضرین دا آنا جانا قبول و منظور فرماوے بندہ ناچیز نے گزشتہ جمعت المبارک جنگ بدر شریف دا وعدہ کیتا سی لہذا اج دے خطبہ جمعت المبارک دا عنوان جنگ بدر ہے مگر میں فقط انہاں روایات دے بیان دے اکتفا نہیں کراں گا تعلیمات امت مسلمہ دی رہنمائی اور ہدایات جڑیاں جنگ بدر تو حاصل ہو رہیاں نے انہاں نوں بھی جناب دے سامنے بیان کراں گا گوش گزار کراں گا رب کریم مولا نبی الملحمہ صلی اللہ علیہ وسلم دے جوڑیاں دا صدقہ شرع صدر عطا فرماوے محترم لڑائیاں عداوت اختلافات جھگڑے انسانی فطرت اور انسانی طبیعت وچ داخل ہے. جناب نو معلوم ہے کہ پہلا قتل روح زمین دے اوتے باب آدم دے بیٹے قابیل نے کیتا سی اور اپنے بھائی حابیل نو قتل کیتا سی. زمین تے رب نے انساناں نو اتار کے فرمایا سی بعدکم عدو لبعد، جاؤ تسی آپس میں ایک دوجہ دے دشمن ہو، تھلے اتر جاؤ. اے ہوئی وجہ ہے کہ بابے آدم علیہ السلام و تسلیم دے بیٹے تو قتل و قتال جو شروع ہویا ہے وہ حالے تک جاری اور ساری ہے، اگے بھی جاری ساری رہنا ہے، مگر اسلام نے اس عداوت اس فطرتی جنگ اور اختلاف اور اس لڑائی نو ایسا رخ دے دیتا کہ بجائے ذاتیات، بجائے دنیا دے کسے خطے دے حاصل کرن دے، بجائے دنیا دے مال و متاع حاصل کرن دے، اسلام نے اس قتال اس قتل اس عداوت دا رخ آخرت والے پاسے کر دیتا، خدا والے پاسے کر دیتا کہ جے عداوت بھی ہوے او فطرت دا تقاضا بھی ہوے تو او بھی اللہ تبارک و تعالی دے راضی کرن دا سامان بن جاوے. قوماں لڑدیاں ہوندیاں سن، لڑ رہیاں سن، اے نہیں کہ جنگو کے تال دا کم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی انوکھا رکھیا سی، لیکن اتنا ضرور ہے کہ اسلام نے اگر پہلا ذاتیات مال ڈنگل تے گال مندے دے اتے لڑائی ہوندی سی تو اسنو غریباں دی امداد واسطے کر دیتا، ظالماں دے ظلم نے دے اگے سدے باپ کرن واسطے کر دیتا، دنیا تو فتنہ اور فساد دے خاتمے واسطے اسلام نے اس قتال نو فرض کر دیتا. اسی طرح اسلام نے کئی فطرتی نظام ایسے نے جنہ دی بہتر تو بہتر اصلاح فرما کے اور اس انہاں نو اپنے قوانین دے ماتحت کر کے انسان دے واسطے دنیا اور آخرت دی بہتری دا سامان بنا دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی عظیم اصلاحات دے وچوں ایک عظیم اصلاح اے ہے کہ آمنہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے انساناں دی لڑائی ذاتیات دی مکا کے، دنگے اور فساد دی مکا کے، خونخاری دی مکا کے، صرف اور صرف اپنے خالق دے کلمے بلند کرن دی خاطر، دنیا نو شر فساد تو صاف اور پاک کرن دی خاطر اس لڑائی اور قتال نو فرض فرما دیتا. حتیٰ کہ ارشاد باری تعالی ہویا، فرمایا وقاتل المشرکین حتی لا تکون فتنة ویکون الدین کلہ للہ. فرمایا مشرکاں نال تسی اس واسطے لڑو کہ فتنہ مک جاوے. ذرا غور کرنا، تمہیدی کلمات دے اوتے گویا ان سمجھو کہ ایک اسلام دے جہاد اور قتال دے اوتے اعتراض اور تنقید دا بندہ ہے ناچیز ابتدان مختصر جا جواب پیش کر رہا ہے ایک جواب ہی ہوئی دیتا ہے کہ اسلام نے جو ایک فطرتی قتال و اختلاف لگا رہا سی اس دا رخ بدل کے اسنو صرف اور صرف رب دی رضا دی خاطر رکھ دیتا اور بقول کلندر لاہوری علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کہ مومن دا جنگ و قتال رب دی رضا دی خاطر لڑنا ہے خدا دی رضا انساناں نو فتنے اور شر اور فساد تو یا ان سمجھو کہ ظالم تو مظلوم نو بچان واسطے طاقتور تو کمزور نو آزاد کران واسطے ہر بندے نو ایک کھلم کھلا ایک آزادی دے نال زندگی بسر کرن دا اسلام نے اس قتال نو ذریعہ بنا دیتا ہے تو اسلام دا جہاد شر اور فتنے اور فساد دے خاتمے واسطے ہے اور اللہ دی رضا دی خاطر ہے الہ کلمات اللہ دی خاطر ہے کہ رب دا کلمہ بھی بلند ہو جاوے ہر کسے دے اوپر رب العالمین دی حکومت ہوئے حاکم اس مالک دی حکومت اور اس دا حکم نافذ ہوئے ہر بندے دے اوپر اور شر فساد دنیا تو ختم ہو جاوے اسلام نے اس قتال دا مقصد اے بنا کے انساناں نوں ایک ایسا راہ دے دیتا ہے جس راہ دے چلن والا انسان اگر موت دی بھیت بھی اتر جاوے تو وہ بھی اللہ رب العالمین دے اگے مقام قرب حاصل کر جاوے اور اپنے رب نوں راضی کر جاوے دوسری گل یہ پچھلیاں قوماں تے نبی آندے سن انہاں نوں اعلان کردے سن خدا دا خدا دی دعوت دیندے سن جے تکذیب کردے سن نہیں سن مندے تے رب کریم انہاں تے اتے عذاب بھیج دیندا سی ایسا عذاب جڑا استیصالی ہوندا سی انہاں نوں جڑوں ہی مکا چھڑدا تہاڈے سامنے 950 سال حضرت نوح علیہ السلام نے دعوت دتی جے قوم انکار دے اتے اتریے تو انہاں بد دعا دے دتی ہے رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا یا اللہ کوئی روح زمین تے چلن والا کافر نہ چھڈ اینا جمنے بھی کافر نے مکا دے انہاں نوں صفے ہستی تو رب نے طوفان نوح بھیج کے ساری روح زمین تو کفار دا نام و نشان مٹا دیتا اسی طرح دوسرے انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم دیاں مثالاں تہاڈے سامنے نے کہ اگر انہاں لوکاں نے تکذیب کیتی اے فرعون دی قوم نے تکذیب کیتی رب نے سارے نوں غرق کر کے مارا دیتا کر دے کے اسی طرح لیکن میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو رب العالمین نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین فرمایا اے محبوب اساں تانوں سارے جہاناں دے واسطے رحمت بنا کے بھیجیا اے سرکار رحمت بن کے آئے سن سراپا اس واسطے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی رحمت دا تقاضا اے ہویا کہ انہاں ساریاں نو ختم نہ کر دیتا جاوے انہاں نو صفے ہستی تو مٹایا نہ جاوے نہ بلکہ اسی طرح انہاں دا رخ بدل دیتا جاوے انہاں دے اوتے جناب و عذاب جڑا استیصالی ہونا سی جنہیں ساریاں نو ختم کر دینا سی او عذاب انہاں دے اوتے نہ آوے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو اگر طائف دے مقام دے اندر پتھر برس دے نہیں انہیں پتھر پائے گئے نہیں آمنہ بلال صلی اللہ علیہ وسلم دے نازک بدن مبارک دے اتوں جناب خون دیاں چھیٹا ٹر پیاں نے خوش خون دے فوارے نکل پئے نے سرکار دا لباس مبارک خون و خون ہو گیا وے ہے جی جناب آپ دی جتی مبارک تک خون پہنچ گیا ہے فرشتے حاضر خدمت ہوئے عرض کیتی کملی والے آن رب فرماندا اے سانو اجازت دیو اسی ہنے پہاڑ چکے نہ دوتے سٹ دینے آن طائف والے ساریاں نو جناب اسا ختم کر کے رکھ دیواں گے میرے پاک مصطفیٰ کریم نے فرمایا اے اللہ دے فرشتیو میں عذاب نہیں انہاں واسطے چاہندا میں نو امید انہاں دے وچوں کوئی تے رب دے نام والا پیدا ہو جاوے گا میں انہاں نوں صفائستی تو نہیں مٹاندا. ذرا غور فرما پچھلے نبیاں واسطے پچھلے نبیاں دیاں امتاں دے اوتے عذاب آ جانے انہاں نے ختم ہو جانا دنیا دے اوتے اولاداں وی انہاں دیاں ختم ہو جانیاں مال ڈنگر تک وی برباد ہو جانے. میرے پاک نبی دی رحمت نے تقاضا کیتا میرے پاک مصطفی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں جی رب دی طرفوں جہاد لیا جہاد لیا تاکہ جڑے شر تے فساد والے نے جڑے جڑی بوٹیاں دا کم کردے نے پے جڑے دوجیاں فصلاں نو وی برباد کردے نے انہاں نو وڈ وڈ کے سٹیا جاوے انہاں نو ختم کر دتا جاوے. اور جناب والا کئی انہاں دے وچوں ایمان قبول کر جان گے کئی جناب انہاں دے وچوں قید ہو جان گے جڑے قید ہو کے غلام بن گئے جڑے قید ہو کے غلام بنا دتے جان گے ہو سکدا انہاں دیاں اولاداں اگے آن کے اس رب العالمین جنے انہاں نو پیدا فرمایا ہے اور دے کے جھکڑ والے بن جان. یہی وجہ ہے ابو جہل ایسا دشمن پاک مصطفیٰ دا لیکن سونے دی رحمت دی برکت ہوئی حجی اس ابو جہل دے پتر حضرت اکرمہ نو حضور دی صحابیت دا شرف مل گیا. اللہ گھر دیکھ کے ذرا غور فرماؤ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار رحمت للعالمین بن کے آئے سرکار دا جہاد کرنا بھی رحمت ہے سرکار دا تلوارا چکنا بھی رحمت ہے حضور دا ابو جہل دا گاٹا لانا بھی رحمت ہے حضور پاک سرکار دا چور دا ہتھ کٹنا بھی رحمت ہے. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرکار ہے جی یاد رکھنا حکیم دشمن نہیں ہوندا طبیب دشمن نہیں ہوندا او بھاویں جناب لت کٹ چھڑ دائے او دوستی کردا ہے میرے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حکیمہ تو وڈے حکیم نے سارے طبیباں دے استاد نے سونا روحانی استاد ہے آپ سرکار دی رحمت گوارا نہیں کیتا سارے انو مکا دتا جاوے نالا یا مولا کریم مینوں جہاد عطا فرما دے میں جناب نہ نال ایسی لڑائی کراں گا جڑا بہتا سرکش بنے گا یا وہ ختم ہو جاوے گا پر ان دیاں اولاداں دے وچوں تے کوئی تینوں منن والا بن جاوے گا. پچھلیاں قوماں دے عذاب دے بدلے حضور نو جہاد دتا گیا ہے ایمان نال دسیا جے وہ عذاب چنگا یا اے جہاد چنگا؟ نہ کسے ہندو رہنا سی دھرتی تے بھائی پچھے بابے آدم دی اولاداں سن انہاں دیاں دو لتاں دو اکھاں تے انسان ہی سن تے جے انہاں نو رب نے دھرتی تو مٹا دتا تے اسی کوئی اتوں نہیں اترے اسی کوئی ایڈے پاک صاف نہیں دنیا دے باقی جڑے کافر وستے نے پئے انہاں نال سارے نال ربے میں کرنا سی مگر رب کریم نے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم دے کافرہ نے سوال کیتا ہے عذاب دا مگر مصطفیٰ کریم دے اوتے قرآن اتریا ہے رب دے حبیب نے خود جواب دیتا ہے فرمایا ہے میرے محبوب انہاں نو جواب دے دو ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. محبوبہ میں انہاں تے عذاب کیویں کراں توں انہاں دے وچ رہنا ہے وانت فیہم تو انہاں دے وچ رہنا ہے میں عذاب کیویں دیاں اینا کتیاں دے موہر ویکھا پر سونیا تیرے موہر ویکھا جنگا تے قتال ہمیشہ سکندر اور چنگیز جیسے آنے دھرتی دے خون خرابے بڑے بڑے کیتے نے مگر یاد رکھ لے ایک طاقت ایسی ہے جیڑی دین دے تابے ہووے دوسری طاقت تو ہے جیڑی بے دینی والی ہووے ایک دین دے دائرے وچ رہ کے طاقت آوندی ہے ایک بے دینی وچ رہ کے طاقت آوندی ہے بے دینی وچ آوے تے سکندر تے چنگیز تے یزید جیسے بندے نے ابو جہل جیسے ہوندے نے اور اگر طاقت آوے دین دے وچ تے دین دے دائرے دے اندر رہ کے طاقت آوے پھر طاقتور بادشاہ ہوے یا قتال ہوے یا جہاد ہوے تے اودے نال حضور داتا گنج بخش جیسے بن جاندے ہیں. ذرا غور کر، میرے پاک مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ دا قتال وی رحمت، سرکار دیاں صفتاں پچھلیاں کتاباں دے اندر نبی الملحم عیناہ حمراوان من شدت القتال، تورات دے اندر لکھیا سی میرے آن والے نبی جنگی نبی، حضور دا نام نبی الملحم جنگی نبی، نبی الملحم جنگی نبی، تے صفت بیان کیتی رب نے تورات والی پچھلی کتاب وچ ہمرا والے من شدت القتال، میرے پاک محبوب دیاں اکھاں سخت لڑائی دی وجہ نال سرخ ہون گیاں، سرخ اکھاں مبارک رہن گیاں، اکثر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دیاں سرکار دا اکھاں سرخ رکھنا اپنی ذات واسطے نہیں سی، او وی غریب دے مظلوم تے یتیماں دے واسطے سی. ذرا غور فرما، مرد کر رہا ہوں، ظلم دی حداں ٹٹ گئیاں، ہر قسم دا ستم ہویا انہاں غریباں دے مسکیناں دے اُتے جنہاں دا جرم شمار کیتا جاندا سی، ایک رب نو منن والے نے باقی ساریاں دا انکار کردے نے، کسے بہتے رب نو نہیں مندے، ایک رب نو کیوں مندے نے؟ حضرت بلال دی مظلومی تیرے سامنے وے، حضرت عصب بن عمیر دی دکھ جناب مظلومیت تیرے سامنے آ، ہجی حضور دے صحابہ دے نال کی ہویا ہے، حضرت صدیق اکبر دے نال کی کیتا گیا مکہ شریف دے اندر، انہاں لوکاں نے اُتھے اپنے گھر وی چھڑ دیتے، حکم ہو گیا ہو اے میرے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سونے تسی ایک پاسے ہو جاؤ، ہو سکتا ہے باز آ جان انہ دے واسطے رحمت بن جاوے، جے ایویں نہ ستایا تانو تے میں پھر ناراض ہو کے انہ دے عذاب نہ گھل دیاں، اے میرے محبوب تسی ذرا پاسے ہو جاؤ، سونا مدینے دے اندر ڈیرا لا لیا، کئیاں مسلماناں نے حبشے جا جناب ڈیرا لایا، حبشے جا ٹکے مگر انہ دے خوخاری، انہ دا ظلم، انہ دا کینہ، انہ دی دشمنی دی اگ حالے نہیں بجھی، او جناب ایتھے وی آن کے مدینے شرارت بازیاں کردے سن، آن کے حضور پاک سرکار دے اونٹ مبارک باہر کھلوتے سن، سرکار دے اونٹاں نو آن کے حجی ایک آیا مشرک مکے دا پھڑ کے لے گیا، مولا علی سرکار نو حضور نے پچھوں بھیجیا اونوں گرفتار کرن دی خاطر، اوندے کول اونٹ کھومن دی خاطر، لیکن او اونٹ لے کے نس گیا، اوتھے مکے والا مال وی کھولیا سی، ایتھے والا وی کھونا چاہندے سن، مظلومی کتھے آخر کنا دیر تک صبر ہوندا ہے، بڑا بڑا صبر کیتا گیا، لیکن یاد رکھ لے میرے پاک مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایتھے سرکار جہاد واسطے تیار نہ ہو دے، مکے دیاں بستیاں نو رب مکا چھڑ دا، طائف دے پنڈاں دے پنڈ ختم ہو جان دے، حکم ہو گیا میرے پاک مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو، او دینا اجازت مل گئی میرے پاک محبوب، ہن جڑے تواڈے نال لڑنا انہاں نال تسی لڑائی کر سکدے ہو، انہاں نال تسی لڑ پاؤ، اس واسطے کہ انہاں حداں چک رکھیاں نے، انہاں جناب کوئی جناب شرم و حیا تو کم نہیں لیا، انہاں ذرا وی انسانیت دی ہمدردی تو کم نہیں لیا، انتہائی درندے تے جانور بن گئے نے، میرے پاک مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ نو سن دو ہجری دے اندر تیار فرمایا، سن دو ہجری دے اندر سرکار نے رمضان دا مہینہ سی، سونے نے تیار فرمایا اے میرے صحابہ، ہاں جی مکے والے جڑے نے او ابو سفیان دا جناب قافلہ ایک ٹریا ہے، او جناب قافلہ شام تو تجارت کر کے واپس آ رہا ہے، انہاں کافی سازو سامان لدے نے، ہاں جی تواڈے کھان واسطے ایتھے کوئی انتظام نہیں، کوئی شے نہیں، نہ تواڈے پاون دے کھان والیاں چیزاں وی انہاں کھولیاں سن، پاون والا سامان وی انہاں کھولیا سی، ہاں جی ہر طرح ہر شے غصب کر کے انہاں رکھ لئی سی، حضور نے فرمایا اے میرے صحابہ ابو سفیان دا لشکر آ رہا ہے، تیار ہو جاؤ اسی جا کے کا ہے جی اس قافلے نو کھو لینے ہاں انہاں دا سازو سامان کھو لینے ہاں تاکہ جڑا انہاں اوتھے ماریا سی انہاں اوتھے ساڈے کول کھویا ہے اسی ایتھے بدلہ لے لئیے ہے جی تواڈے واسطے ایتھے جناب کوئی نہ کوئی انتظام کھان پین دا بیٹھن اٹھن دا ہو جاوے گا سرکار دے جناب باقاعدہ طور دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جنگ واسطے تیاری نہیں فرمائی مختصر جا سامان سرکار نے لے آئے ذرا غور فرما میں بدر والے قصے دی طرف جا رہے ہیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نو اکٹھا کیتا فرمایا دسو تہاڈا کی خیال ہے مہاجرین تو پچھیا انصار تو پچھیا ہر کسے آپو اپنا مشورہ دیتا آپو اپنی تجویز دیتی جناب ابو بکر صدیق بھی بولے حضرت عمر بن خطاب بھی بولے حضرت جناب والا سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ اور حضرت سعد بن معاذ بھی بولے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 313 بندیاں قافلہ لشکر لے کے آپ سرکار مدینے وچوں روانہ ہوئے رمضان دا مہینہ سی گرمیاں دے دہاڑے سن مصطفیٰ کریم دے عاشقاں نے نالے روزہ رکھے نالے جناب ہے جی جنگ عرب دیت جناب پہاڑاں دا گرم میدان کسے دے پیری جتی نہیں سی کسے کول سواری دا انتظام نہیں سی ہے جی کول جناب 70 اونٹ سن دو گھوڑے سن جناب چند تلوار سن چند نیزے سن سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار نے صحابہ دا مختصر لشکر لے کے جناب مدینے تو روانہ ہوئے قربان جاواں جنہاں دے ظاہر دی حالت خستہ سی مگر قربان جاواں انہاں دے ایمان دی حالت بستہ سی ذرا غور فرما میں عرض کر رہا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار جدو رستے دے اندر پہنچے رستے دے اندر تقریباً 60-70 میل دا فاصلہ بندا ہے مدینے تو بدر دا ریتلا سفر سی پہاڑی سفر ہے بڑا سخت میدان ہے لیکن عاشقاں دے ذرا غور کر میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار نے مکے دے اندر رہ کے کسے نو دولت نہیں وکھائی کسے نو پیسے نال مل نہیں خریدیا حضور نو رب العالمین نے فقیری دی زندگی دتی ہے حضور نے پسند کیتی ہے رب نے پوچھا ہے میرے محبوب توانو بادشاہ نبی بناواں یا تسی عبد رسول بندا بننا چاہندے ہو سرکار نے عرض کیتی رب کریم مینو بادشاہ رسول نہ بنا بلکہ اپنا عبد رسول بنا دے عبد رسول بنا سرکار نو جناب ظاہری آپ دے کول مال و متاع نہیں سی سرکار نو اس واسطے ایک حکمت دے اگر رب العالمین دنیا مال و متاع نبی پاک نو دے چھڑ دا ظاہری ہر شے آپ دے کول ہوندی تے پھر جناب کئیاں بکواساں کرنیاں سن انہاں آکھنا سی انہیں مل بندے خریدے لے انہیں پیسیاں نال بلال نو لایا ہے رب نے دس دتا جے بلال سر دے نظرانے دیندا ہے جے صدیق جھگا چھڈدا ہے محمد عربی پاک دے محبت دے عشق دے وچ چھڈدا ہے اے کسے پیسے دے لالچی نہیں شہادت ہے مطلوب مقصود مومن شہادت ہے مطلوب مقصود مومن شہادت ہے مطلوب مقصود مومن نہ مال غنیمت نہ کشور ستائی نہ مال غنیمت نہ کشور غور فرما میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار دا قافلہ جدوں رستے درمیان دے اندر آیا ہے سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے جناب لشکر نے پڑاؤ کیتا ایک عربی آیا دیہاتی آیا آن کے پوچھیا صحابہ تو کیونکہ میرے پاک نبی دی عادت مبارک سی جدوں بیٹھ دے سن یاراں وچ رل کے بیٹھ دے سن یاراں وچ رل کے بیٹھے نے آن کے پوچھیا تواڈے وچوں کوئی اللہ دا رسول ہے؟ صحابی نے عرض کیتی ہاں ساڈے اندر اللہ دے رسول نے. اکھے کیڑے؟ اکھے او سامنے بیٹھے نے. کہن لگا ہے محمد اگر اللہ دے سچے رسول ہو دسو میری اونٹنی دے پیٹ وچ کی ہے. اس روایت نو محدث ابن کثیر البدایہ والنہایہ دے اندر امام محمد بن یوسف سالی شامی رحمت اللہ علیہ نے حجی جناب سبل الہدا والرشاد فی سیرت خیر العباد دے اندر اور دیگر جناب مواہب الدنیا زرقانی شریف اور جناب والا مدارج النبوہ شریف انہاں کتاباں دے اندر لیاندا گیا ہے. انہیں پوچھے اگر تسی اللہ دے رسول ہو دسو میری اونٹنی دے پیٹ دے اندر کی ہے؟ حضور دا صحابی سلمہ اٹھ پئے نے. حضرت سلمہ اٹھے کہن لگے پیشاں ہو جاؤ تو تے انہاں کول پوچھنا ہے اے اللہ دے رسول نے انہاں دا دسنا تے دور دی گل ہے میں اوندا غلام تانوں دس چھڈنا وا. اللہ میں مشرکاں توجہ کر جدو حضور دے صحابی عرض کیتی آپ نے فرمایا پیشاں ہو جا میں تینوں دسنا آپ نے صحابی رسول دے نے دسیا فرمایا اس اونٹنی نال تو بدی کیتی ہوں تیرا بچہ پیٹ دے اندر دے موجود ہے تیرا بچہ جناب دے دس پہ اونٹنی دے پیٹ دے اندر موجود ہے. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابی بھیڑا کی تائی میں پردہ پایا سی میں پردہ پایا سی تو ظاہر کر دیتا ہی ایدا پردہ چھپانی دینا سی. ہاں جی جناب اور فرما ایتھے ہن ذرا ایک نقطے دی بات عرض کر کے اگے چلنے ہاں. ایتھے پاک مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کول او مشرکان کے پوچھدا ہے پیٹ دے اندر کی ہے؟ معلوم ہویا کافراں نوں وی پتہ سی جیڑا نبی ہوندا اے اونوں پیٹ دیاں چھپیاں شیواں دے وی پتے ہوندے نے. جدوں صحابی نے دسیا پردہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ انہیں حضور دا علم غیب ویکھیا تے کافر و مسلمان ہو گیا. غور کرنا ذرا حضور دا علم غیب ویکھیا تے کافر و کفر چھڈ کے اسلام وچ آ گیا. پر وہابی دے مذہب تو صدقے جائیے آندا جڑا علم غیب مننے او سارا مسلمان وی ہو تے کافر ہو جاندا. او جنے حضور دا علم غیب تکیا ہے تک کے او ہو گیا مسلمان کہ اے کم نبیاں دے ہی ہوندے نے کہ وہ اوشا دیکھتے نے جے دوسرے نہیں ویکھ سکدے. اوے اللہ دے آ بندیاں حضور دے علم غیب نو منن نال کافر مسلمان ہو چلے آئے تو مسلماناں نو کافر کہی ہونا بلکہ پرسوں دی گل ہے ایتھوں پنڈی دا ہی منڈا میرے کول آیا ہے اتے بحث کرن لگ پیا میں نو قسم خدا دی اٹھ دس بندے اپنے ایتھے پنڈی دے گواہ نے کہندا ہے اسی ایتھے بیٹھے ہاں کمرے سانو پنڈی دا پتا ہے. میں کہیا نہیں سٹاپ دا سانو پتا ہے. میں کہیا نہیں. کہندا جے میں سانو پتا نہیں ہے نبی نو بھی پتا کوئی نہیں. زمنن بات عرض کیتی میں اگے گل نو بڑھاواں اے کفر وال نہیں جاندے بدلے گستاخی وال نہیں جاندے. میرے پاک مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے چلے صحابہ نو مخاطب ہوئے لشکر جناب نیڑے کافلہ نیڑے پہنچیا پھر دا جے ادھروں پچھے مکے والیاں نو خبر ہو گئی کہ محمد ساڈے کافلے واسطے ٹر پئے نے. انہاں اپنا ہزار دا لشکر لیاں دا ہزار دا لشکر لے کے او وی پریوں ٹر پئے. ادھروں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ ادھروں کافلہ بھی نیڑے وے ادھروں پچھے لشکر بھی فوج جناب مکے دے مشرک لے کے آ رہے نے. دسو ہن تہاڈا کی خیال ہے کافلہ لینا چاہندے ہو یا کافراں نال لڑنا چاہندے ہو؟ حضور نے مرضی پچھی تاکہ کوئی یہ نہ آکھے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھچ ترو کے لے گئے سن یا دھوکے نال لے گئے سن نہ نہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحاب ایک جنگ دے موقع دے صحابہ کرام حضور نے فرمایا چلو جنگ دے جانا ہے انہاں جناب لے تو لال کیتی کئیاں نے جناب سستی دا اظہار کیتا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے اپنے تن دے اوپر نیڑے جناب زرہ چڑھائیاں نیڑے پائے تلواراں چکیاں سرکار نے فرمایا اگر کافراں نال تہاڈے وچوں کوئی لڑن نہیں جاندا محمد اکیلا کافراں دے نال جہاد کرے گا سبحان اللہ میں کسے نوں کھڑنا مجبوری نال نہیں دسو تہاڈا کی خیال ہے ہن ذرا غور فرما نہتے صحابہ ہتھیار کوئی نہیں آلات نہیں ایٹم بم کوئی نہیں کوئی زہری جنگ دا سامان نہیں سواریاں محدود نے آلات محدود نے تلواراں کوئی پجیاں ٹٹیاں نے کئیاں نوں زنگ چڑھیا ہے اس حالت دے اندر صحابہ کرام دے ہن حوصلے ویکھ کہ عاشقاں دے حوصلے کی نے حضرت صدیق اکبر اٹھے انہاں جو کچھ بیان کرنا سی کیتا عمر پاک اٹھے سرکار دا ارادہ سی انصار اٹھن مدینے والے اٹھن مدینے والے غریب اٹھے حضرت سعد بن عبادہ عرض کیتی کملی والے بھاوے آنکھو سانو سمندر دندر گھوڑے دوڑا دیو اسا تواڈی قسم اے سمندر وچ گھوڑے دوڑا دیں گے سانو جو فرماو سونے آو اے نہیں توانو کلا چھڑ دیاں گے تسی اکیلے رہ جاو گے اسی بنی اسرائیل دی قوم لئی انہاں آکھیا سی موسیٰ نو جاؤ تو تے تیرا رب لڑے اساں ایتھے ہی بیٹھے آو نانا سونے آو جتھے تیرے قدم جان گے ساڈا اوتھے خون ہوئے گا آیا غور فرما کملی والے حکم فرماون دی دیر عاشقاں دا کوئی ہیر پھیر نہیں عاشق قربانی دے دین گے کیونکہ جڑے ہک دینا تے محب ہوئے منظور خدا دے درگاہ دے نیج نہ صدق یقین تحقیق کیتا او منظور درگاہ الہ دینی اس نے یوسف پہ گڈی مصر میں انگشت زلا اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زلا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب سوڑے ہاں تو انو حکم فرماون دی دے رہے ہر قربانی پیش کر دیں گے ذرا غور فرما سلطان العارفین فرمانے نے عاشق سوئی حقیقی جڑا اتے قتل مشوق دے منے عشق نہ چھوڑے تے مکھی لاموڑے تے پیاسے تلواروں کھنے جت مل ویکھے راز مہیدہ اتے لگے اسے بنے سچا عشق حسین علی دا سچا عشق اوئی نبی سرور دا سر دے راضی نہ پنے سر کرنا چن چن کے موتی وکھانا سرکار میدان بدر دے اندر پہنچے شام دا ٹائم سی جمعہ رات سی سویرے جمعہ ہونا سی میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے یارہ بدر دے میدان دے اندر ڈیرا جمایا میدان دی حالت کی جس پاسے سرکار نے ڈیرا جمایا ہے سونے دے لشکر رات نو ٹکیا ہوئے اس پاسے کوئی پانی دا انتظام لئی ریتا ہے چلدیاں پیر کھب جاندے قدم اگے رکھدے نے جاندے پشانو نے ریت دے اندر ٹر دے ایسے طرح ہی ہوندا ہے اور جناب ادھروں گرمی بڑی آبوتاب دے اندر سورج اپنیا کرنا جناب پوریاں زمین دے اتے پاریا سرکار دے صحابہ دے کول نہ کوئی جناب کھان دا انتظام ہے نہ کوئی جناب پانی دا انتظام ہے حضور دے صحابہ نے شام کیتی روزہ کھویا سرکار نے فرمایا اے میرے صحابہ اے جناب ویکھو جناب جی صبر نال رہنا ہے صحابہ کرام دے دلاں وچ خیال آنے شروع ہو گئے ساڈے نال اللہ دا رسول ہوئے مڑے نی ساڈے نال اللہ دا رسول ہوئے مڑے نی مشکل دے اندر پھسے آؤ کوئی پانی دا انتظام نہیں کئی آؤ کئی نوے ایمان قبول کرن والے دے دلوں وچ اے خیال اٹھیا قرآن نے بھی اس خیال نو بیان فرمایا یا اے خیال اٹھنا سی میرے پاک مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب دی بارگاہ دے اندر عرض کیتی یا مولا کریم اے پیاسے نے انہاں نو پانی دے انہاں دے کپڑے کوئی نہیں انہاں نو کپڑے دے اے بھکھے نے انہاں نو روٹی کھواؤ قربان جاواں سونے دی دعا ہوئی بارش جل تھل کر دتے بارش نے ہر پاسے پانی پانی کر دتا حضور دے صحابہ نے حوضیاں کھودیاں پانی نہیں بھر لیا ذرا غور فرما دوسرے پاسے دشمنان دا لشکر پہ آئے ادھر حضور دے عاشقاں دا لشکر پہ آئے اور جناب و نالے پاسے زمین پکی سی ادھر زمین ریت لیے ادھر جناب اونٹ نے حجی سینکڑے تا دادا دندر اونٹ پہ انہا جناب دس دس اونٹ زبا کر کے جناب کھان دینے پہ ایک ایک دہار دندر دس دس اونٹ ہزار بندہ کھان والا ہے ادھر جناب حجی ادھر سوائے صبر تے روزے تو کچھ نہیں ادھر صبر ہے ادھر روزہ ہے ادھر رب دا کلام ہے یا حبیب خدا دا دیدار پر کیوں نہ رجن عاشق حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام آپ سرکار دے دور دے اندر قحط جو پیا ہے آپ چہرے دے نقاب پا کے رکھ دے سن مہینے دو مہینے تو بعد چہرہ وکھانا سارے بھکھیاں نو اپنا دیدار کرا کے رجا چھڈنا اپنا دیدار یوسف علیہ السلام نے کرانا پر دو مہینے رجی خلقت تے ویخ یوسف کنہانی جنا محمد عربی ڈٹھا اور رج گئے دوئی جہانی آپ سرکار دے قربان جاواں ذرا غور فرما جدو بارش آئی رب سونا امداد جدو کرے جدو کرم الادا کرے مدد تے بیڑا پار ہو جائے نمانیا دا میرے کرم سول لین پہنچے کھیت اگیا پجیا دانیا دا جدو کرم مومن رب دے کرم نال جیوندا ہے اللہ کو با مردی مومن بے بھروسہ ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا کافر اپنے ہک دے زور دے کافر اپنی ہک دے زور دے اپنے اصلے دے زور دے مومن اپنے رب دے زور تے جیوندا اے ہاں جی ویکھ لے رب نے پہلی جنگ کہو جی کرائی ہاں جی دنیا دے واسطے عجیب جناب کہانی بن گئی عجیب لطیفہ بن گیا کہو جی عجیب گل اے کہ بندے وی تھوڑے نے ہتھیار وی تھوڑے نے طاقت وی کوئی نہیں جسم وی کمزور نے لیکن قربان جاواں انہاں 313 نے ہزار تے غلبہ کیتا تلواراں والیاں کیویں نسایا ذرا غور فرما کیڑی طاقت سی جڑی انہاں کول ہے سی انہاں کول نہیں سی دنیا دے اسباب دی دنیا دے اسلحے دی طاقت کافراں دے کول سی پر رب والی طاقت محمد عربی دے غلاماں دے کول سی اور اے اچمبے دی گل نہیں اے کوئی انوکھی گل نہیں غور کر رب نے جدو دی خدائی بنائی مومن جدو بھی جتے نے رب والی طاقت نال جتے نے اے یاد رکھی میری گل کدی بھی کافران دے مقابلے مومن مسلمان ہتھیاراں وچ برابر نہیں ہوئے ظاہری طاقت وچ برابر نہیں ہوئے ہمیشہ مسلمان ظاہری طاقت دے اندر کافران تو کٹ رہے نے مگر رب والی طاقت نال ود کے رہنے بلکہ ود کے نہیں رہے چڑھ کے رہنے کے ایسے ہے بیٹھے نا ذرا توجہ کر جدو ہتھیار آ جان بھروسہ ہوئے ہتھیاراں دا بھروسہ ہوئے تلواراں دا بھروسہ ہوئے فوجاں دا اس وقت مسلماناں نو جت نہیں ہوندی ایک جنگ دے موقع تے صحابہ دے دلاں وچ خیال آ گیا اج بڑی فوج ہے ساڈی رب نے فرمایا قرآن وچ ہن فوجاں دے چکر وچ پے گئے ہو ہن آندے اسی بہتے ہو گئے لو پھر لڑ کے وکھاؤ ماڑی جی مدد پچھا کیتی تے صحابہ لک دے پھر دے سن ہن کریے کی تے رب نے اوتھے ہی سمجھا دتا ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜਦੀਆਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਫਰਮਾਇਆ ਹੋਰ ਫਰਮਾਓ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਦਾ ਕਰਮ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਰੇਤ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਜੰਮ ਗਿਆ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚਿੱਕੜ ਹੋ ਗਿਆ ਦੁਸ਼ਮਣ ਚੱਲਣ ਪੈਰ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪੈਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਜੰਮ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਗੁਸਲ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਗੁਸਲ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬਰਕਾ ਜਨਾਬੇ ਅੱਗ ਦੇ ਪਾਣੀ ਜਨਾਬ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਨ ਉੱਥੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਸਨ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਨਬੀ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਮੁਬਾਰਕ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਭਾਈ ਸੋਹਣੇ ਹਬੀਬ ਨੇ ਦੁਆ ਫਰਮਾਈ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਉਧਰ ਚਿੱਕੜ ਇਧਰ ਰੇਤ ਜੰਮ ਗਈ پانی کٹھا کیتا گیا ہو. رات پہ گئی ادھر جناب تصویر دے دو رخ پیش کرنے آؤ ادھر دا ادھر دا فرق دسنے آؤ ادھر ہزار ادھر 313 ادھر جناب ہزاراں اونٹ ایتھے جناب صرف 70 اونٹ اتھے تلواراں دی بھرمار ہوئی ایتھے 7-8 تلواراں نے ایتھے نیزے بھی محدود نے آمنا دلال نے زرہ چڑھائیے صحابہ نے عرض کیتی کملی والے آؤ سانو حکم فرماو اسی تواڈے واسطے ایک چھپر بنا دینے آؤ تسی اوندے تھلے بیٹھنا ہے تسی اوتھے تشریف رکھو اسی غلام سارے کم کرانگے. حضرت صدیق اکبر نو میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نال اس چھپر دے تھلے بٹھایا. ذرا غور فرما حضرت علی مشکل کشا وی اس جنگ دے اندر موجود نے لیکن سونے محبوب نے علی پاک نو اس چھپر تھلے نہیں بٹھایا. حضور نے دس دتا ہے جتھے میں ہوواں گا میرا جانشین ابو بکر ہوے گا. گرم ہو جاتا ہے جب محکوم قوموں کا لہو. اقبال فرماتے ہیں گرم ہو جاتا ہے جب محکوم قوموں کا لہو تھر تھراتا ہے جہانے چار سو رنگ بو. اقبال کہندے ہیں جدوں غیرہ دے ہتھاں وچ جڑے پھسے لوگ ہوندے نے جدوں عشق نہ دے اندر گرمی لا چھڑدا اے مڑے نہ کمزوراں نے پورے جہان نو کبا چھڈیا ہوندا اے. او پھر مٹھی بھر وی جہان دے اندر زلزلہ برپا کر دیندے نے دنیا دیاں طاقتاں ڈر جاندیاں نے کدوں جدوں دل دے اندر عشق دی اگ لگ جاندی. وہ جڑے مٹھی بھر کھلوتے سن نا وہ نہتے مسلمان وہ عشق دی اگ لے کے کھلوتے سن. یہ ہوئی ہتھیار سی یہ ہوئی ہتھیار سی جہدے کول وہ لشکر خالی سی یہ لشکر بھرمار سی اس فوج دے کول یہ ہوئی ہتھیار ہے باقی جناب ہر شہر وچ زیادہ ہے پر عشق دے ایمان والی دولت تو خالی نے. سونے محبوب دی بارگاہ وچ صاحب عرض کیتی حضور ایک چھپر جا بنا دینے آ چھگی جی آئیش دا لفظ دی سچایا آئیش اتے تجھے تشریف فرما ہو صحابہ کرام نو میرے پاک نبی فرمایا صحابہ تسی ہن عشاء دی نماز پڑھ کے سو جاؤ سویرے آخر سویرے واسطے تیار ہونا ہے پیراں میں چل چل کے چھالے پہ گئے لے پیراں میں چھالے لے پر نال تے کملی والے نے مڑ صحابہ کیوں نہ کرما والے نے. سونے محبوب سرکار نے فرمایا تسی سو جو صحابہ لیٹ گئے توجہ کر صحابہ سو گئے آقا نے جو فرمایا سو جاؤ سو گئے تو ہن ویکھنا ہے سونے محبوب کی کرتے سن. روایت چاہتا ہے سرکار نے انہوں نے سوایا پر حبیب نے نیندر نو نیڑے نہیں لایا سرکار دی ساری رات جاگ دیا لنگ گئی رابر تے قائد ایسے اومنی قوم سو جاوے پر رابر جاگدا ہو. رابر رابری دے حق دار بھی وہی ہوتے ہیں جو تقدیریں جگاتے ہیں وہ ہرگز نہیں سوتے. ستیاں تقدیراں جگان والے خود نہیں سوتے ہوں. سرکار دی ساری رات اللہ اکبر حبیب خدا حضرت توجہ فرماؤ سرکار دی ساری رات جاگدیاں گزر گئی ہے آپے ہوئی دعاواں کر رہے ہیں یا مولا اے جو مٹھی بھر آئے انہاں نو فتح دیوی معراج والی رات دعا دے پورے فرماوی اللہ ساری رات ہو گئی صبح دی نماز دا وقت ہویا سرکار نے اٹھایا انہاں دی اکھاں وچ گند خراب آ انہاں دی اکھاں وچ دیدے مصطفی اٹھ دے نے دے طرف جناب انہاں جناب نال گڑیاں گان والیاں لے آندیاں سن ابو جہل دی پارٹی نے گاون والیاں بڑیاں لے آندیاں نال شراباں لے آندیاں نال جناب جی مستی دے اندر ساری رات ڈانس ویکھے جو کافرا لوکاں دے کم ہوندے نے او کم نہ کیتے لیکن ادھر والا لشکر جڑا سی ہجی عشاء نماز پڑھ کے سو گئے نے انہاں دے رہبر نے نہ گانے سنائے انہاں دے رہبر نے ساری رات قرآن دی تلاوت فرمائی ہے ایتھوں پتہ لگا فوجاں دے اگے اگے بڑیاں ہون گان والیاں نا تے او کافراں دے طریقے نے مسلماناں دے ساڈی فوج نوں وی اللہ تعالی نے کافی ہدایت دتی ہے چشتی جو کہندا سی اسے پاسے لگے آوندے نے پے تے دعا کرو آ جان سیانے کہندے نے سویرے دا بھلیا شام نوں گھر آ جائے تے اونوں بھلا نہیں کہندے امید ہے انشاءاللہ پینٹ شرٹ بھی اتر جائے گی سرکار دے جڑے وہ فوجی آئے سن لباس سیدھے سادے کسے نے خالی توتی بنی خالی توتی کوئی لڑدے ہیں وہ توتی اڑی نہیں بہانہ لاؤں دینا پینٹ پانے جی ہل نہ جائے کتنے مشین ایمان نال دس جب جب دو بجو جنگ ہوئے ادھر دشمن سامنے ایک دوسرے نال لڑائی پی ہوتی ہے ہو سکتا ہے توتی کھل جائے ایتھے تے ہو سکتا ہے تے جدو ایتھے ہی کھلو کے بٹن دبانا ہے ٹینک دا تے پھر دے توتی کھلن دا کوئی پروگرام پر جنہاں دی پہلو ہی کھلی ہوئے بچارے دی انہاں چنگی کس کے بنی سی ایمان والی توتی انہاں دی واہ مضبوط سی تے مولا علی مشکل گزار سرکار اوتھے بھی جناب جدو دو بدو جناب دوویں فوجاں کٹھیاں ہوئیاں رب سونے دی نبی پاک سرکار دعا پہ کر دینے یا اللہ جے مٹھی بھر اج ختم ہو گئے مولا کریمہ قیامت تک تیرا نام لین والا کوئی نہیں رہ رہا اج انہاں نو بچاوی اپنے وعدے پورے فرماؤں جے ہلاک ہو گئے تیرا نام لین والا کوئی نہیں رہے گا معلوم ہویا حضور نے ایک گل فرما کے امت نو دسیا امتیو میں آخری رسول تسی آخری امت ہو جے تسی ختم ہو گئے تو پھر میرے بعد نہ کسے نبی آنے نہ دوجی امت نے بننے حضور تائی اگر کسے اور نبی ہونا ہوندا تے سرکار اے گل تے نہ فرماندے نے یا اللہ جے مر گیا تے تیرا نام لین والا کسے نہیں رہنا بھئی ایک اور نبی آ جانا سی پر سونے نے دسیا میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکدا تائیوں ہی نام لین والا نہیں رہنا تے امر رائی پھر کتھوں کھلوتا ہے بھائی ایک نبی خداؤں بن کے آتے ہیں ایک نبی زمین چگ کے آتے ہیں یہ انہوں نے چوئیں جڑے اگ کے آتے ہیں سرکار نے فرمایا یا مولا اگر انہوں یہ ہلاک ہو گیا تیرے نام لین والا کوئی نہیں رہنا حضرت صدیق اکبر فرماندے نے حضور دے ہاتھ مبارک ایتھے سن سرکار نے انی گڑ گڑا کے دعا منگی ہے سرکار دی کالی کملی والی چادر تھلے ڈگ پئی صدیق اکبر نے چک کے حضور دے موڈیاں تے رکھی عرض کیتی کملی والیا رب کیتے وعدے تہاڈے نال پورے کرے گا حضور بڑی ہو گئی بس کرو ایتھے کوئی یہ سمجھے گا صدیق دا ایمان بہتا مضبوط سی نبی پاک نالوں مت سمجھ جاوے حضور دسنا چاہتے سن میں دعا جو پیا کرنا اس واسطے اے تھوڑے نے مت دل دے کمزور ہو جان مت دے دل ہار جان پر میری دعواں تے نہ دا ایمان مضبوط میں دعا منگا انہاں دے منہ وچوں نکلے سونیا ہن رب دی مدد پہنچے گی تاکہ انہاں دا دل مضبوط ہو جائے تو جدو سن لیا صدیق اکبر تو کہ حضور رب پورے کرے گا وعدے سرکار سمجھ گئے انہاں دے دل نو تسلی ہو گئی جدو سمجھ گئے سرکار نے دعا چھڈی غور فرما حضور سرکار نے دعا چھڈی تے فرمایا سَيُحْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ فرمایا ہن اے انہاں دی شکست آئی کھڑی ہے ابو بکر شکست نہ دی ویکھ رہا اے ہن کنڈ دے کے نسل گئے جویں شیاں دا گھوڑا نسدا اے نبی پاک نہیں سی فرمایا میں نال لانا پیا جویں شیاں دا ٹٹو نسدا اے انہاں اے جی نسل ابو بکر حضور کیوں فرمایا میں ویکھ رہا جبریل بھی گھوڑی دے سوار ہو کے آ گیا ہے فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردو سے قطار اندر قطار بھی جلندر اقبال فرماندے نے تو اویں دی فضا بنا جویں بدر دے میدان وچ بنی سی کیا مطلب کہ اپنے ہتھیاراں تے بھروسے نہ کر تقوی نو پھڑ صبر کر رب نے فرمایا اسلے رب نے فرمایا ان تصبروا وتتقوا اگر تسی صبر کرو گے تے پرہیزگار بن جاؤ گے تے یوم دے دے کم ربکم رب تہاڈا مدد کرے گا رب تہاڈا تہاڈی مدد کرے گا کنے نال 3000 فرشتیاں دے نال پہلو 3000 آیا پھر 2000 مغروں ہو لا گیا اچھا گل سن میری واہ واہ صدکے جا ایمان نال دس اکو جبریل نہیں کافی ہے حضرت عزرائیل علیہ السلام ہی جان کر لینی ہوندی ہے نا حضرت جبریل اکو ہی آیا سی قوم لوط دے کول سات شہر سن سات دے زمین دے جناب تھلے بھی پر پایا اپنا تے پر دی نوک دے ستے پنڈ شہر اٹھائے آسمان دے نال لجا کے وہ جڑا کھیڈدا سی کھیڈن دیا سی جڑا ستا ستا ہی رہ گیا ہے ہاں جی جڑے پٹھے پہ کتر دے سن وہ پٹھے کترن دے نے آسمان دے نال لجا کے جعلنا آلیہا سافلہا حکم ہویا اتلا پاسا تھلے کر دے تھلے دا پاسا اتے کر دے کھیڈ دے آسمان نہ لگ کے جو تھلے آئے نے کی بچنا سی زمین جو اتوں آ گئی اکو جبریل کافی مگر میرے پا او نور او درخ او لوت علیہ السلام سن اے حبیب خدا سی رب دکھانا چاہتا سی میرے محبوب جس شکل وچ تیرے یار ہون گے اس شکل وچ میرے فرشتے آون گے حضور جی میں تو فوج تیار کی تھی ہوں نا ایڈی پیاری بھی لگتی ہے میں بھی ایویں دی فوج پہ جاؤں واہ واہ وہ کیسی گل ہے حضور دے عاشقاں تو صدقے جنہاں دے ریس صحیح فرشتے کردے نے میرے باغ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار بیٹھے سن، سرکار دا صدیق اکبر بیٹھے نے، انہاں جناب تم دے اوپر جناب ٹاٹ چڑھایا، نال کنڈے لائے، ٹاٹ بوری چڑھائی، پا کے کنڈے لا کے بیٹھے نے، حضور نے جناب اینی چیر ہوئی، حضرت جبریل امین آ گئے، حضور نے پوچھا جبریل اج تیرا بوریاں دا لباس کیوں ہے، اوتے جناب کنڈے کیوں لائے نہیں؟ عرض کردا ہے کملی والے تہاڈے زمین دے عاشق صدیق اکبر نے رب دے راہ دے ہر شے دے کے اپنے جسم دے بوری پاک کنڈے لا کے بیٹھا ہے، اسا آسمان والے فرشتیاں نو رب نے حکم کیتا ہے صدیق میرے واسطے کم کیتا سو، تسا صدیق دی شکل چ جاؤ، جس حال صدیق بیٹھا ہے اس حال جاؤ. یار اتے میں ایک گل کر جانا صدقے جاوا صدقے، انہاں دیاں فرشتے ریسا پہ کر دے تے جڑے آندے نے اپنے آپ نو مسلمان انگریزاں دی ریسا کر دے، اور کسے نبی کسے صحابی داڑھی نہیں ملائی، کسے صحابی بینڈ شرٹ نہیں پائی، کسے صحابی نے وال انگریزی کٹا والے نہیں رکھے، جڑے حمام دے اوتے فوٹو ٹنگے ہوندے نے، ہاں جی جناب منڈا جاندا ہے آندا جویں آ خسرا بیٹھا ہے مینوں ایویں دی شکل دے بنا دے، اوے مردودا اپنی شکل انج نہ بنا، اوے جدیاں ریسا جبرین کردا ہے تو وی صدیق اکبر والی شکل بنا، اور فرما نبی باغ نے فرمایا، فرمایا جب صدیق اکبر رب دی مدد آ گئی، فرشتہ حضرت جبریل امین 3000 فرشتہ مگر لایا ہے، صحابی فرما دے نے مینو او پہاڑا والا گلا بھی یاد ہے جس گلے وچوں گھوڑیاں دیاں ٹاپاں فرشتیاں دیاں آئیاں، میں وہ گلا پا وہ راہ بھی مینو چیتا ہے حالے تک، اللہ جدو سامنے آئے لڑائی شروع ہو گئی، صحابہ فرما دے اسی تلوار مار دے سا، تلوار سر تو دور ہوندی سی، سر پہلو اتریا ہوندا سی، دیکھو تفنگ دست مسلمان میں ہے کہاں، ہو بھی تو دل ہے موت کی لذت سے بے خبر، توجہ کر، حضور نے فرمایا ایک صحابی پوچھا حضور جنت تے ساڈے فاصلہ کنا ہے، اتے کھلوتے ہیں نا سرکار نے صفا لائی، اہی صفا جڑیاں مسجد چ لگدیاں سن اج عشق دی نماز ادا کرن واسطے میدان چ لگ گئی، نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں، آج مسجد نمازی عشق والی نماز پڑھن آئے، سونے نے صفا بنایا، صفا لاندیا ایک صحابی نے اگے پیٹ کڈیا اگانوں تھوڑا ودیا، سرکار آئے فرمایا آپ نے ہاتھ چھڑی پھری سی، چھڑی لا کے فرمایا پیچھا ہو جاؤ، عرض کردا حضور تسی تے بڑے انصاف والے ہو، تساں میرے پیٹ دے لکڑ کیوں لائی، چھڑی کیوں ماری ہے؟ حضور میں تے بدلہ لواں گا، سرکار نے فرمایا جے بدلہ لینا ہی آلے محمد حاضر نے، پیٹ مبارک تو کپڑا اٹھایا، عاشق بھج کے سینے نال لایا، پیٹ نو چمیا سرکار دے لو، حضور نے فرمایا تو تے بدلہ لینا سی میں ویکھیا اے موت سرے تے کھلوتی اے میں کیا کاش پھر پتہ نہیں کدو دید نصیب ہوے گی ایک وارا یار دے پنڈے نال پنڈاں تے لگ جاوے اللہ ایک وارا سونیا تواڈے جسم نال جسم تے لگ جاوے دوجا صحابی عرض کردا اے سونیا جنت کنی دور پئی اے گل ایمان دی اے گل یقین دی اے اج ساڈا یقین جو نہیں رہا کدی جنت دی طلب بھی نہیں کیتی کدی جنت دی چاہت بھی نہیں رکھی لیکن انہاں لوکاں دے ایمان ویکھ یا سونا فرماندا سی یا یقین کر جاندے سن عرض کیتی کملی والیاں جنت دے ساڈے وچ کنا فاصلہ ہے فرمایا بیلیا زندگی دا فاصلہ پیا ہوئی حضور ہے کھجور کھا رہے سی صاحب بھی کھجور کھاندا سی پیا چک کے تھلے سٹی عرض کی تھی حضور جی آ گل ہے تے پھر کیوں نہ میں چھتی نال جنت ہی ٹر جاواں اگے ودے جنگ کیتی شہید ہو گئے جنت ٹہل دے پھر دے سونے مصطفیٰ دیکھن گئے نے رب العالمین مولا نے فرشتیاں نال مدد انہاں دی کیتی واقعہ بہت طویل میں پورا قصہ نہیں جناب لفظ با لفظ سنایا سائے گلاں وچوں چھڑ گیا کیوں اس واسطے وقت محدود ہوندا ہے میں ہن آخری جڑی گل کرنا چاہنا او اے ہے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دی غیب و امداد ہوئی کدو جدو نہ صبر وی کیتا تے تکوا وی حضور دے حکماں دے تابے دار رہے فرشتے اترے مصیبت جنی سی رب نے ٹال دتی ہے جی شہادتاں کئیاں نو ملیاں کئیاں نو شہادتاں ملیاں کئی فتح و نصرت نال مدینے تشریف لے گئے ہے جی ذرا غور کر او کنی چیر جنگ ہوئی سی جمعہ دا دن سی جمعہ دا دیار سی ایمیں کوئی تقریباً ہور نہیں تے تین گھنٹے زیادہ تو زیادہ رہی ہونی تین گھنٹیاں دے اندر اندر کام ہو گیا تے کشمیر دا جہاد نو 50 سال ہو گئے کنے سال 50 سال میرے خیال دے 1400 سال مسلمانوں نو گزرے نے اینی لمبی جنگ کدی بھی نہیں ہوئی ہونی کوئی لشکر طیبہ والا ہے کوئی البرکت تنظیم والا ہے کوئی فلانی تنظیم والا ہے کوئی فلانی تنظیم والا ہے ہاں جی تے جناب کیے جی آکھے جی آؤ جی جناب جہاد کریے تے جناب پیسہ بھی دیو تے کھلا بھی دیو تے جناب بچے بھی دیو تے مرائیے تے سارا کام کریے ہاں جی 50 سال ہو گئے فوج نے مداخلت کیتی سی پہلو تے ادھا کشمیر آزاد ہو گیا سی 3 دہاڑیاں وچ تے ہن پھر کیتی سی تے کارگل بھی قبضے آ گیا سی تے او جڑے مجاہدین اپنے آپ نو کہندے نے او 50 سال ہو گئے 100,000 بندہ انہاں مرایا ہے کنے 100,000 حضور نے 82 جنگاں لڑیاں نے 82 جنگاں دے اندر حضور دے صحابہ 100,000 نہیں شہید ہو سکے کنیاں جنگاں 82 جنگاں کل 1,000-1,500 بندہ کول حضور دے صحابہ وچوں شہید ہویا ہونا ہے حضور پاک دی زندگی مطہرہ دے اندر ایتھے 50 سال گزر گئے 100,000 بندہ مریا مینو آئے دعوت دین واسطے میں کہیا یار اے دسو اے جو کارگل دا حصہ آیا سی امریکہ دے آکھے دے چھڈ کے پیچھا آ گئے ہو کہندے ہاں میں کہیا دے اگوں حالے پھر باز نہیں پے ہوندے کیا تسی ہن لکھ کے دے سکدے ہو کہ ہن جے پھر امریکہ دا آرڈر آیا تے پیچھا نہیں آونا گل دے دھیان نہیں کیتا میں تیرے بچے بچا رہے ہیں بچے تیرے آخری گل نو تھلے نہ سٹی میں کہ وہ 100,000 بندہ مرے پاوے بریلوی ہو بھابی ہو جو بھی ہو فقیر حق کہندا ہے تے ہر کسے نو کہندا ہے نہ اپنے نو چھڈاں گے نہ غیراں نو چھڈنا ہے گل وہی کران گے جڑی شریعت مصطفیٰ دی ہوے میں کیا تساں 100,000 بندہ مرایا ہے 50 سال ہو گئے ڈیڑھ مرلہ زمین کارگل دی قبضے آئی کافر یہودی دے آکھے دے تساں چھڈ کے پیچھا دڑگی لائی واپس گھر تہاڈی نانی نے تہاڈے نک توتے اوے دسو کیا اگوں تو پھر باز نہیں پے آوندے کیا تساں لکھ کے دے سکدے ہو کہ ہن تے اساں اگے فوج نال ود گئے فوج ساڈی امداد کیتی تے اگے تر گئے تے امریکہ دے آرڈر تے پھر پیچھا نہیں اساں ہونا مینوں کہندا البرک تنظیم دا سربراہ کہندا جی اسی لکھ کے نہیں دے سکدے میں کہیا مڑ سمجھ لے اے آرڈر امریکہ دے چل دے نے تے پھر امریکہ نال لڑنا ہے ہندوستان نال نہیں لڑنا میں کہیا اے جہاد انوکھا ہے کہ 50 سال ہو گئے بچیاں دیاں عزتاں وی لٹان دیو رات نو بارڈر کراس کر دیو 10-15-100-150 منڈا ٹر گیا کلاشن لے کے دو چار ہندو مارے سویرے انہاں ویکھیا ساڈے بندے مرے پئے نے انہاں نو غصہ چڑھیا اے تے قبضے آئے نا اے تے واپس نکل آئے اوٹھ کے پے گئے کڑیاں نو عورتاں نو تے اوتھوں دے مرداں نو میں کہیا بے وقوفو دسو اے تساں اپنے ہتھاں نال شرارت بازی اور چھیڑ خانی کر کے انہاں نو مرا رہے ہو کہ نہیں مرا رہے یاد رکھو میں کہیا اسلام جتھے جہاد ہوندا ہے اوتھے ظلم ختم ہو جاندا ہے تے اوتھے ظلم بھی جاری ہے جہاد بھی جاری ہے مڑ سمجھ لو جہاد نہیں ہو رہا جہاد ہوندا تے ظلم مک جانا سی اے چھیڑ خانی ہے او تسی پیسہ لوگے کو اکٹھا کر کے اپنے مال تیار کر دے ہو موٹر سائیکل بنا دے ہو اپنے جناب کوئی منصورہ پیا بنا دا ہے اینو آدھے نے جماعت اسلامی آلے تے کوئی جناب طیبہ پیا مرکز بنا دا ہے اے پیسہ کام دا لگے تو آدھے مرکز آدھے ہوتے تے تہاڈیاں جماعتاں بنن تے بندے تیار ہون تے اینو جہاد نہیں کہندے جہاد بادشاہ دے ہتھوں ہوندا ہے تے کردیاں فوجاں ہوندیاں نے حضور دی شریعت مطہرہ دا اور جڑی فوج بندے جو آخر تیار کیتے جاندے نے انہاں دا مقصد ہوئی ہوندا ہے حضور دی شریعت مطہرہ دے اندر اگر بادشاہ نو اعتماد نہ ہوئے کہ میں جا کے جت جانا ہے او دے واسطے جہاد کرنا جائز نہیں ہونا پہلا بادشاہ نو اعتماد ہوئے کہ اساں اگاں ودنے تے جت جاوانگے ایمان نال دسے تھے اعتماد کی عملی نمونہ ہے پے ویکھنے آ 50 سال شکست تو سوا کچھ نہیں ملیا لکھ بندہ مر گیا ہے عزتاں لٹ گئیاں نے تباہی بربادی ہو گئی ہے ایجنسیاں دے تحت کم ہو رہے نے اے تمام حرام اور حرام اور حرام ہو رہا ہے اس مسئلے دے اوپر بندہ ہے نا چیز مناظرے واسطے بھی تیار ہے مباہلے واسطے بھی تیار ہے اگر جہاد کرنا ہے تو پہلا امریکہ نال کرو تے کرو بھی انج پہلا انہوں کروں کڈو پہلا انہوں گھروں کڈو اپنے شانے اندھنے اپنی منجی ہیٹھ ڈنگورا پھیرنا چاہی دے وہ ایتھے دے حالے 50 سال تو اے ہون ذرا فوج آزاد ہونا شروع ہوئی ہے سود نو حرام قرار دیتا ہے ویسے لفظ تے بڑے غلط نے جاہل جڑا ہے انہوں پتہ تے نہیں ہوندا حرام قرار دینا نہیں سی لکھنا چاہیے اخبار والیاں نو کیونکہ حرام قرار دینا خدا دا کم ہے تے مصطفیٰ دا کم ہے توجہ کر توجہ ایمان دا مسئلہ ہے حرام کون قرار دیندا ہے رب جنوں حرام آکھے حرام ہو جاندی ہے سود نو 1400 سال پہلو رب نے حرام کر دیتا ہے حرام قرار کوئی نہیں دیتا جا سکتا اینو اے آکھنا چاہیدا سی اسلام دے حرام کیتے سود دے قانون نو نافذ کر دیتا ہے کہنا اے چاہیدا سی لکھ پٹھی گل دتی حرام قرار دیتا تسی کو خدا رسول حرام قرار دیتا سپریم کورٹ نے ہاں جی تے جناب دیکھ ہن کئیاں ڈاکٹراں نو اگ لگی اج ڈاکٹر سلمان تے محمود صاحب تے پروفیسر صاحب ہاں جی تے اے بےمان صاحب جڑے نے اے سارے رل کے ہن کوئی آندا ہے اے بھائی اے تو بھکھے مر جان دے اے ملک تو نہیں چلے گا میں پہلا تیرا پیو چلاندا سی اے ہو جان میں پھاڑ والا لتر بار بار منہ سرے کرا او سورا رب فرماندا ہے جے سود کھاؤ گے تے میرے نال جنگ دا اعلان کرو ایمان نال دس رب نال جنگ کر کے کوئی جی سکدا ہے؟ اوے 50 سال پیچھے جنگ ہی رہی ہے رب نال تے حشر ویکھ لو تے جے ہن جنگ چھڑ کے رب نال صلح کرن لگے ہاں تے پھر لڑا کے پتر آ گئے اے ڈاکٹر صاحب دے پرے لڑاکی دے پتر پھر آ گئے نے اکھے رب نال جنگ کرو تے بی بی سی آکھیا ہے او بی بی جنے لوکی آندے نے بڑی سچی ہے کی ہے سبحان اللہ ہووے کافر تے بولے سچ کیسی گل ہے اے بھی عجیب کہانی ہے بڑے سچے نے آکھ انہاں دی خبریں سننیاں چاہی دیاں نے تے اور سے باقی او بکیا ہے آکھے مجھے بہت پریشان ہو گئے پاکستانی یہ تو معیشت پر بہت دھچکا معیشت برباد ہو جائے یار میں نو سمجھ نہیں ہوں دی انہوں نے ساڑا خیال رہن دا جو ساگ دینے سانو انہا کی خیال ہے ہوئے انہا انگریز انہوں ساڑا بہتا خیال رہن دا کا دے لئی میں نو سمجھ نہیں ہوئے انہا کیلے رشتے ساڑے نال کرنے میں ہوئے سانو انہا سوران دا خیال نہیں چاہی دا سانو کملی والے دا خیال چاہی دا سانو سونا نہ پلاوے فوج نے کم کیتا ہے بڑا سونا کیتا ہے میں فوج دے گے دیکھو جائز شکایت جائز مشورہ جائز مطالبہ ہر شہری دا حق بندا ہے اساں بحیثیت ایک پاکستانی ہون دے فوج نال دوستانہ طور دے حالانکہ میرے رویے پہلے بھی تساں ویکھے نے مگر اے ویکھو حق پرستی ساڈی دی دلیل ہے میں دوستانہ طور تے مشورہ دینا جہادی تنظیمہ جنیاں بھی کشمیر دے اندر لڑ رہیاں نے اس حرام کام تو فوری طور دے بچا کے انہاں نو واپس کیتا جائے اور فوج باقاعدہ طور دے مسلماناں دے کول جو بھی لوے جاناں بھی قربان بچے بھی قربان ہر شے قربان کرنے واسطے تیار ہیں مصر مگر اسلام دے حکم دے مطابق جہاد دا اعلان کر دے گے تمہارے لیے عتیق وسیع غنیوں علی سنا کی زبان تمہارے لیے اصالت کل امامت کل سیادت کل امارت کل سیادت کل امارت کل حکومت کل ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے حکومت کل ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے جنان میں چمن چمن میں سمن سمن میں پھبن پھبن میں دلہن جنان میں چمن چمن میں سمن سمن میں پھبن پھبن میں دلہن سزائے موہن پہ ایسے منن یہ امن و امان تمہارے لیے سزائے موہن پہ ایسے منن یہ امن و امان تمہارے لیے اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خود کو پھیر لیا اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خود کو پھیر لیا گئے ہوئے دن کو اثر کیا یہ تاب و تمام تمہارے لیے گئے ہوئے دن کو اثر کیا یہ تاب و تمام تمہارے لیے سبا کے دن ہوں بھلے ستاؤں چلے کہ بہ پھلے وہ پھول کھلے کے دن ہوں بھلے نوا کے تلے سنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے لبا کے تلے سنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے حاجیوں آؤ شہنشاہ